Haló? Ne haragudj, hogy megkérdezem, egy közvélemény kutatás miatt fontos, te mit értesz a francia alatt? Hát egy, én a Mihály nővére vagyok. Igen, mit értesz? Igen, én tanulok franciául, tehát tudok franciát. És mi a bonsoir, chérie? Igen, de most konkrétan szexuális értelemben próbáljuk földeríteni ezt a szót. Ha jól tudom, akkor más néven ez a 69-es volt. A 69, egy szavazat a 69-es, szerintem nem azt jelenti. Hát mit? Én a French Kiss-re utalok vissza szintén, az orális szexre gondolok. Hát miért szerinted a 69-es pult, ez nem ugyanaz? Nem, ott hát az, nem, nem, az, az egy külön, kiss, az egy külön az kategória. French Kiss extra. Tehát az, amikor extra kiss. Nem, az a, különböző nemek egyszer elégítik ki egymást orálisan, nem? Tehát az is orális szex. Ez kétségtelen. Tényleg, és ez rögtön. Tehát akkor úgy mondhatnánk, hogy egyes válasz, kettes válasz A és kettes válasz B. Morális-orális című oknyomozó riportfélelmeket hallgatod. Kérem a Dévényi Tibit. Na szóval, igen, most mint a Mihály nővére kérdezünk, és hogy ez a French kiss, ez meg volt neked? Tehát te, amikor azt mondtad, hogy ezt a franciázást ki akarod próbálni, és akkor megcsináltad a 69-es figurát valakivel? Én nem vagyok az ilyennek a híve. Miért? Hát már én úgy vagyok valahogy. Most a... Szevasz, Mihály! Misike, forduljon a sarokba el a hangszórótól, és mert most a nővért kérdezzük. Tehát miért nem vagy, vagy minek, mi, hogy, mi? Nem vagy nem ennek a híve. Nem azt mondom, hogy rossz. Én ezt nem mondom. Hanem nem is jó? Hanem én nem igényelem, vagy nem tudom, mert máshogy is megtalálom. De figyelj, az nem zavar, hogy más igényli. De hogy? Te a lányoknak ahhoz a széles táborához tartozol, akik a zuhanyrózsát használják? Nem, mondom meg. Fogjuk fel ezt egy hallgatás beleegyezésnek. Igen, igen. Amikor egy nő asszonyom nem nyit ajtót, egy porszívó ügynöknek az azt jelenti, vásárolni fog. Így van. Nyugodtan nyisson ajtót, de mert az tudom, is azt jelenti, hogy vásárolni fog. Ha lefekszem valakivel, akkor én szerelmes vagyok, és az nem tudom, nem jön össze, hogy hatalmas szerelem, perzsöl, szenvedély, meg minden sok egyszer csak méretülés lefelé. Anyukám, csak a misszió megmondom miért, akkor megmondom miért, nem, megmondom. Nem. Megmondom, nem. Miért nem gondolod jelenti, ezt, elmondom miért. Nem azt jelenti, hogy a komissionális poszt csak, és hogy semmi más extra nem lehet a dologban. De mi volt mi az extra? Ameddig a legmesszebb elmentél, úgy érzed? Tehát ami már a kis szótárban majdnem ott volt a 69 mellett. Lányja. Igen? Még. Mama. Mesélj még. Jaj. Nővérke. A Párizsi Miki a fekvő poszból fölült. Igen. Parancsolj velem foglalkozni. Misikének a fülébe a tolseprűt, nehogy hallja, amit mondasz most. De lányjal és egy fiúval, vagy pedig kettesben? Hát mi, megmondom őszintén, az illuminált állapotban történt. Ó, a szerelem egy boldog részegség, én úgy gondolom. De majd mesélj tovább. Szétválasztottak minket. Miért? Hát mert egy illuminált állapotban vagyunk. De cuppant a szétválasztás? Tehát olyan, hogy mivel cuppant. Csak csókoloztatok. Hát megpróbálkoztunk volna másra is, de... De szétválasztottak. Uh-huh. Mint a jó blázadásával. Összeragadtak, összeragadtak. Bánja? Bánod? Bánja? Avagy bánya-kánya. Hogy bánom-e? Uh-huh. Igen. Hát én egyszer kipróbáltam most, mert amennyire így emlékszem, nem volt rossz, de nem igénylem. De azért nem igénylem. Ez, hogy lehet ezt az egész dolgok kapcsolatban nem igénylem? Ez olyan, mint hogy ne haragudj, hogy igényelően egy személyi jövedel való bevallást. Nem igénylem. Olyan? De nem hiányzik. Anyaka. Különösebben nem izgat, csak ott. Angyalka, olyan nehéz téged Mihály nővérének szólítani, így megmondanád olyan nevedet. Bonca. A férfiak édes konca, ugye te? Júj, elkezdett versben beszélni. Hogy? Mondtam a Mihálynak, hogy mondja meg a Párizsi Mikinek, hogy egyszer elhívnám randizni. Hopp! Kapás van, Párizsi. Párizsi, gyere vissza, gyere be! Na, fene hegye meg, leülök. Itt a Párizsi. Képzeld, Bonca van a vonalban. Aha, Bonca. Bonca szíves. Akarna veled randizni. Velem randizni. Randizni. Randizni. De hol? Hát nem. Gyere el a színetripre. Én bejebb leszek egy kis pénzzel, te meg a látvánnyal. Na, és akkor randizunk. De akkor én is akarok. Nem ér. Hozd a kisrácot a kacsás muszájúvel. Csak 18 éven felüliek mehetnek. Nem. Hogyha kimaradsz az előtérbe, és nem fürdöm. Én akarok pornót nézni. A glaszpornot az nem lehet. Miért? No. Azért, mert nem múltál el még 18-2 éves. 18-2 éves. De add vissza a boncát egy pillanatra, mert akarunk tőle valamit kérdezni még. Köszi, Misi, hello. Ne haragudj, Misi, de muszáj vele boncát. De még én sem múltam át 18. Ó, Istenem. Na, Párizsi Miki bevisz. Ragasz bajszot álszakát. Beviszlek, mint egy idősödő Lev Tolstojt, így betámogatlak. Nagy köpenyben. Ó, hát hozom Tolstojt. Hát itt van Tolstoj bácsi, ne vicceljetek. Közben a lepel alatt bonca. Na? Bonca liktet. Bajusszal, figyelj, ez most komolyan, de most Párizsi. Na, Párizsi. Le Parisi? Halló, hogy ezt csinál, figyelj, hogy ezt csináljátok végig. Én azt szeretném, hogyha május 5-én, szombaton, amikor lesz ez a rádió színetrip. Csak ez valami, én akkor máshol bulizom. Nem bulizom máshol, mert ezt most végig csináljátok. Tehát beszerzel bonca egy bajuszt és egy álszakát, és azt szeretném látni, hogy a Párizsi Miki bevisz téged, miközben azt mondja, hogy ez itt Lev Tolstoj. Engedjétek be. Én ezt szeretném, ha végig csinálnátok. Vagy azt mondanám, nem vagy. Ezt. C'est Léo Tolstoy. Az is jó, lehet franciául is. Ezt még elfogadnám, nem? Na? Hát lezelé a szüleim támaszthatnak akadást. Add a szüleidet. Hát de várj, mi a neved neked? Parisi from Paris? Nem. Igen. Michel from Paris. Parisi from Paris. Nikola from Paris. Nikola, és tudja bonca. Na, bonca. Férfiak konca, ahogy a Párizsi Miki mondta. Megcsináljátok a Lev Tolstoj trükköt? Lelkem édes kolonca. A szüleiden? Uh-huh. Nem tudod őket most a telefonhoz hívni? Nem hiszem. Akkor add meg a számuk. nem azért múlik egyébként, az édesapja a Rudas fürdő igazgatója. Az édesapja Lev Tolstoj. Nem, az édesapja Lev Tolstoj. Nem, hoppá, begazó, olyan klóros lesz a víz, hogy mindenki úgy néz majd, mint egy nyuszi. Na. Bonca, akkor beszéld meg velük, szerintem megéri. Egy bajusz, egy szakál, és Párizsi Miki bevisz úgy, hogy szédő van. Ez egy Leo Tolstoy. Néhány nagyon fűsz, hogy vigyem előtt. Hát akkor meg tudjuk oldani úgy is, betesszük hogy a kabát. Józsefnek az ácsnak öltözöl, én Máriának, és bevisszük a kisdedet. Várjál, akarok 1800 múlva szinkronúzni. Azt vannak így egy páron. Ne, az lesz kiírva tényleg a Rudasban, hogy mély víz, csak nagy úszójú fiúknak, Misike, úgyhogy lehet, hogy te nem biztos, hogy a Móni után eredhetsz fürge kis spermaként. A maga triatlonista úszónadrágjában, és azzal a kis kacsás gumi úszójával. De tényleg, mi van, ha mondjuk valamelyik műsorvezetőnek semmi, Misi, most már feküdjél le. Na, ne, hagyjad már. Mi van, ha valamelyik, azt nem érdekes. Öt ezek foglalkoztatják manapság. A mai fiatalokat. Szörnyű, nem? 12 évesen. Eminem. Szerintem mondom én itt 17 és fél évesen, elég ciki 12 évesnek lenni. Tudod, mit mondok erre én? Nagyon morc. Szupi Zora. Bravo Zora. Bravo Zora. Szigora. Figyelj. Bonca. Ósdív dolog, mint a New Kids on the Block. Szerintem szupi, hogy dumisztunk, és a Fatit Mutti győzed meg, szupi lesz a színitripi, és akkor... Diszkó. Denso. Szabadra, neved magadra édes bonca. Ez a gyönyörű név, ez magában vindikálja azt a mozdulatot, amit most még nem szeretsz. Amit mi franciák úgy hívunk, hogy le petit jeu avec le Eiffel Tour de Eiffel, de igazából csak majd a pávónak fogom fonetikusan leírni.